ena ptička, ena ptička priletila iz dežele, iz dežele Ogrske. Eno pesem je zapela od Marije, od Marije Jezusa. Jezus je na križu visel, cele dolge, cele dolge ure tri. Nič ni druzga, nič ni druzga spregovor.